Svěřil se s tím Tvůrlovovi, když spolu příště byli na průzkumném letu. Poručík pokrčil rameny. A co jste čekal, Matte? Nevím, ale rozhodně víc, než jsem našel. Náš časový rozvrh je úplně špatný, máme-li se toho hodně naučit. Dejme tomu, že jsem vzal jednu z cívek, kterou studujete, tady, tuhle. Důstojník držel v ruce cívku označenou sociální struktury původního obyvatelstva Marsu. Teď si představte, že zkoumáte pár systémů ze středu tohoto textu. Dokážete rekonstruovat tisíce a tisíce struktur, které byly předtím, právě jen s použitím logiky. Přirozeně ne, tak taková je situace. Jestliže nějaká rasa dokáže přežít od dosažení svého vrcholu ještě pár milionů let, může se stát, že začneme pátrat po některých věcech. Až na to, že vůbec nevíme, jaké otázky máme klást. Matt byl nespokojený, ale neměl pohotově odpověď. Tvůrlov svraštil čelo. Možná jsme nedokázali při dotazování sformulovat ty správné otázky. Znáte marťanskou myšlenku dvojího světa? Jistě, ale nerozumím tomu. Co pak tomu vůbec někdo rozumí? Zapomeňme na obvyklou domněnku, že Marťan používá náboženské symboly, jestliže říká, že my žijeme jen na jedné straně, zatímco on žije na obou stranách. Připustme, že to, co tím myslí, je tak reálné jako třeba vejce s máslem, že skutečně dokáže žít současně ve dvou světech a že my jsme pouze v tom jednom, který on považuje za nedůležitý. Když takovou představu přijmeme, pak z toho vyplývá, že Marťan ani nechce ztrácet čas tím, že by s námi hovořil nebo se pokoušel nám vysvětlovat nějaké věci. On není omezený a zkostnatělý nebo úzkoprsý, on je zcela racionální. Vy byste ztrácel čas tím, že byste vysvětloval žížele, co je to duha. Ty případy nejsou obdobné. Pro Marťana možná jsou. Žížela nedokáže ani vidět, tím méně může mít smysl pro barvy. Jestliže přijmete dvojí svět jako realitu, potom pro Marťana určitě nemáme vhodné smysly, abychom byli schopni klást ty pravé otázky. Proč by se tedy s námi zabýval? Rádio zapískalo a vyžadovalo jejich pozornost. Tvůrlov se na ně podíval a řekl, někdo nás volá, Matte. Podívejte se, kdo to je a řekněte jim, že nikoho nečekáme. OK. Matt klepl na vypínač a ohlásil, Jeep číslo 1, loď Triplex. Pokračujte, volá Triplex, ozval se důvěrně známý hlas podporučíka Clearyho. Čekejte na to, že vás vezmeme na palubu. Cože? Přestaňte s tou komedií, jsme venku teprve 3 dny. Čekejte na to, že vás sebereme, to je úřední zpráva. Jeep číslo 2 našel stopaře. K čertu, to je zpráva. Slyšel jste to, pane Tvůrlove? Slyšel jste to, byla to pravda. Peters a Gomez, posádka druhého jeepu, objevili ztracenou loď, skoro náhodou. Stopaře našli zakotveného u menšího asteroidu, jehož největší rozměr byl asi 1 míle. Protože šlo o těleso uvedené v seznamu pod číslem 1987 CD, posádka jeepu mu věnovala jen malou pozornost, dokud jim otáčení asteroidu nepřineslo stopaře do jejich zorného úhlu. Na základě přesné úvahy rozhodl kapitán Jancej, že nalodí Tvůrlova a Dodsona ještě předtím, než se setká s druhým jeepem. Jakmile byli uvnitř, pohnula se AS Triplex směrem k asteroidu 1987 CD a zaujala místo na jeho orbitě. Podporučík Peters nechtěl čerpat palivo, určené pro návrat jeepu, a také zaujal místo na orbitě asteroidu. Když byl druhý jeep přijat na palubu vesmírné lodi, Matt znervózněl. Nemohl nic vidět, protože průzory byly zakryté a pro tuto chvíli neměl přidělenou žádnou práci. S obezřetností, která ostatní doháněla k šílenství, zajistil kapitán Jancej svou loď vůči stopaři a vyslal podporučíka Gomeze, aby ji uvázal na lano. Tex a Matt využili příležitosti a zeptali se podporučíka Peterse. Já vám toho moc říci nemohu, informoval je. Co mohu tak spatra říci, vypadá nepoškozená, ale dveře vstupního uzávěru zůstaly otevřené. Je nějaká možnost, že uvnitř někdo přežil? Zeptal se Tex. Je to možné. Ale pravděpodobně těžko. Kapitán Jancej se rozhlédl. Utište se, rozkázal. Tohle je řídící místnost, nedám skýšicí kroužek. Když skončil, nařídil Petersovi a Gomezovi jít s ním. Všichni 3 si oblékli skafandry a opustili loď. Byli pryč asi hodinu. Když se vrátili, svolal kapitán všechny do jídelny. Je mi líto, že vám to musím říci, pánové, ale nikdo z našich kamarádů nepřežil. Těžce pokračoval. Nedá se příliš pochybovat o tom, co se tu vlastně stalo. Vnější pancéřové dveře vstupního uzávěru byly otevřené a nepoškozené. Vnitřní dveře byly proraženy skrz naskrz střelou velkou asi jako moje pěst. Tak došlo k explozivní dekompresi v přilehlých místnostech. Zřejmě měli opravdu enormní smůlu, že meteor vletěl do lodi vnějšími dveřmi, právě když byly tyto otevřené. Počkejte chvilku, veliteli, namítl Miller. Byly opravdu každé vzduchotěsné dveře v lodi široce otevřené. To přece nemůže udělat jeden kámen. My jsme se nemohli dostat do vnitřních částí lodi, tam je stále přetlak. Ale mohli jsme rekonstruovat, co se stalo, protože jsme mohli spočítat těla, bylo jich tam 7, celá posádka lodi. Všichni byli u uzávěru a neměli skafandry, s výjimkou jediného muže, který byl v uzávěru, jeho oděv byl zjevně proražen úlomkem. Ostatní vypadali na to, že byli shromážděni u uzávěru a očekávali ho, když vcházel dovnitř. Jansej vypadal velice vážně. Rede, myslím, že bychom měli jít vyhotovit o tom předepsaný technický záznam, něco v tom smyslu, že personálu se nařizuje rozptýlit se, zatímco probíhají operace ve skafandrech, tak aby případná nešťastná náhoda na uzávěru lodi neohrozila úplně celou lodní posádku. Miller se zakabonil. Souhlasím, kapitáne. Může být někdy dost nebezpečné takovému příkazu vyhovět, hlavně v malé lodi. Udusit se je také nebezpečné. A teď k vyšetřovací komisi, vy budete jejím předsedou, Rede a Novak s Brunem budou jejími dalšími členy. Zbytek posádky zůstane v lodi, dokud komise nedokončí svou práci. Až skončíte a přesunete se ze stopaře zpět na loď, tak pokud bude cokoliv třeba pro hodnocení a připomínky k důkazním materiálům, poskytnu vám dostatečný čas, aby každý z vás uspokojil svou zvědavost. A co lékař, kapitáne? Chtěl bych ho tam mít kvůli expertize. Souhlasím, Rede. Doktore Pickeringu, vy půjdete s vyšetřovací komisí. Kadeti se shromáždili v místnosti, kterou obývali Matt a Oscar. Nepraštil bys do toho. Řekl Tex. Zase ty zatracené laciné triky. My musíme sedět tady, týden nebo snad 10 dní, zatímco komise bude měřit, jak velká je ta díra ve dveřích. Zapomeň na to, Texi, radil Oscar. Počítám, že starý nechce, aby svěrýval své iniciály do všelijakých věcí nebo si snad vzal ty děravé dveře jako suvenýr ještě předtím, než zjistí, jak to vlastně všechno bylo. No to je prima. Nemluv už a ústup. Slíbil nám, že jakmile komise skončí, budeme moci šmírovat kolem podle libosti, fotografovat a uspokojovat své zvrhlé chutě. Mezitím se pro změnu můžete potěšit přepichem 8hodinového spánku. Žádné hlídky, vůbec nic toho druhu. To je správné, souhlasil Matt. Já jsem o tom ještě nepřemýšlel, ale nevidím žádný smysl v hlídání nějakých šutrů, když je člověk utahaný a nemůže zdrhnout. Jak to posádka stopaře až moc dobře věděla. Následujícího dne byl za stopaře uspořádán poslední nástup. Samotná těla byla uložena v jedné vzduchotěsné místnosti mrtvé lodi. Nástup se prováděl ve velké kajutě lodi AS Triplex. Trvalo to dost dlouho, protože bylo třeba přečíst bohoslužby pro 3 různá náboženská vyznání, než mohl kapitán zakončit pozdrav vlastním posledním sbohem patroly. Nyní si vytváříme svou vlastní oběžnou dráhu domů. Udalo se to všechno tak, že při nástupu bylo sotva dost osob, aby odpovídali za nepřítomné. Posádka AS Triplex byla tvořena kapitánem a 11 dalšími. Za ty nepřítomné ze stopaře jich muselo odpovídat přesně 11, bylo tam 6 důstojníků patroly, 1 civilní planetolog a 4, kteří byli přítomni na každém nástupu patroly. Kapitán Jansej vyvolával jména členů posádky stopaře a ostatní za ně odpovídali, jeden po druhém, od komandéra Millera až po Texe jako posledního, zatímco dlouhá hlídka, stlumená jako rekviem, jemně zněla ze soustavy lodních amplionů. Matt zjistil, že má tak vyschlé hrdlo, že stěží dokázal odpovědět. Texovi baculaté tváře byly zality slzami a ani se nesnažil si je utřít. Během prvních pár dní vyšetřování byl zdrojem informací poručík Brun. Popisoval, v jakém je stopař dobrém stavu, tedy s výjimkou těch poškozených dveří. Třetího dne však náhle přestal mluvit. Kapitán nechce, aby se o nálezech vyšetřovací komise hovořilo ještě předtím, než je bude mít čas prostudovat. Matt tentokrát přenechal slovo ostatním. Co se tu vaří? Naléhal Tex. Co to tam může být za tajnosti? Jak bych to mohl vědět? Já mám takovou teorii, řekl Oscar. Cože? Jakou? Vyplivni to. Kapitán si chce ověřit, jestli člověk může umřít zvědavostí. Počítá, že vy jste perfektní zkušební materiál. Oha, jdi si namočit hlavu. Příštího dne je kapitán Jansej znovu svolal. Pánové, oceňuji vaši trpělivost. Nepřál jsem si diskuzi o tom, co se našlo na stopaři, dokud jsem sám neměl dost času rozhodnout, co s tím uděláme. Stalo se totiž toto, planetolog na stopaři, profesor Thorvald, došel k nezvratnému závěru, že zničená planeta byla obydlená. Celá místnost začala hučet. Klid, prosím. Ve stopaři se nalézají vzorky kamenů obsahujících fosílie, ale kromě toho jsou tam ještě další exponáty, u kterých dospěl profesor Thorvald k rozhodnutí a doktor Pitzkerin, komandér Miller i já s ním souhlasíme, že jde o artefakty, věci vytvořené inteligentníma rukama. Samotný tento fakt by byl dostatečným důvodem pro vyslání tuctu kosmických lodí, aby se proháněly v pásmu asteroidů, pokračoval. Je to pravděpodobně nejdůležitější objev ve studiích ve sluneční soustavě od té doby, co se otevřely vykopávky na Luně. Avšak profesor Thorvald utvořil ještě další závěr, ještě překvapivější. S pomocí lodního důstojníka pro jaderné pumy a s použitím metody rychlosti radioaktivního rozpadu formuloval nezávaznou hypotézu, že ta planeta, on ji nazýval planeta Lucifer, byla rozmetána umělým nukleárním výbuchem. Jinými slovy, udělali to oni sami. Ticho v místnosti bylo rušeno jen jemným bzučením ventilátoru. Potom Thurlov vybuchl, ale kapitáne, to je přece nemožné. Kapitán Jansej se na něj podíval. Vy znáte všechny odpovědi, mladý muži. Já sám jsem si jist, že je neznám. Promiňte, pane, v tomto případě bych si ani netroufl mít vlastní názor. Nejsem k tomu kompetentní. Ovšem, pánové, jestliže by to byla pravda a profesor Thorvald si jistě myslel, že to pravda je, potom vám asi nemusím poukazovat na to, že máme ještě více důvodů než kdykoliv jindy být hrdí na naši patrolu a že naše odpovědnost je ještě těžší, než jsme si myslili. A teď do práce, nejsem ochoten nechat stopaře tam, kde teď je. Když pomineme citové důvody, je to loď patroly a má cenu dobrých pár milionů. Myslím, že ji můžeme opravit a přivést ji zpátky. 13. Dlouhá cesta domů. Matt se účastnil přestavby vnitřních dveří lodi stopař a zkoušek vzduchotěsnosti, to vše pod pečlivým dohledem šéf-inženýra. Uvnitř lodi byla ještě některá malá poškození. Kámen nebo meteor, který udělal zející díru do vnitřních dveří, tím spotřeboval většinu své kinetické energie, vnitřní přepážka byla opravena záplatou a těch pár důlků po nárazech bylo zahlazeno. Vnější vystužené dveře byly zcela nedotčeny. Bylo úplně jasné, že kamenný nájezdník přiletěl nešťastnou náhodou právě ve chvíli, kdy vnější dveře zůstaly otevřené. Rostliny v úpravně vzduchu zahynuly pro nedostatek péče i pro nedostatek oxidu uhličitého. Matt převzal úkol dát to znova do pořádku, zatímco ostatní pomáhali ve skoro nekonečných službách při kontrole každého obvodu, každého přístroje a každé součástky nutné pro správnou funkci kosmické lodi. Byla to práce, která by měla být prováděna na opravářské základně a nemohla by být vůbec provedena na místě, kdyby tu bylo skutečně hodně poruch. Oscar a Matt si ukradli jednu hodinu spánku, aby mohli prozkoumat asteroid 1987 CD. Byla to práce, která v sobě spojovala horolezectví a práci ve skafandru. Asteroid ovšem měl vlastní gravitační pole, ale hmota o velikosti malé hory je zanedbatelná ve srovnání s hmotou planety. Jednoduše je vůbec nemohli cítit, svaly zvyklé na to, že vzdorují přitažlivosti robustní země, slaboučkou přitažlivost asteroidu 1987 CD vůbec neregistrovali. Nakonec byl stopař odvázán a jeho pohon byl odzkoušen zkušební posádkou skládající se z kapitána Janceje u řízení a poručíka Novaka v energetické strojovně. AS Triplex se vzdálil o několik mil a čekal, dokud stopař nezapnul na pár vteřin své trysky, potom se k lodi připojil. Obě lodi pak byly svázány dohromady a kapitán Jance s šéf-inženýrem se vrátili na AS Triplex. Je celá vaše, Hartley, oznámil. Sám si ji vyzkoušejte a až budete hotov, můžete ji převzít. Pokud vyhovuje vám, vyhovuje i mně. S vaším dovolením, pane, převedl bych svou posádku hned teď. Tak. Velmi dobře, kapitáne, převezměte velení a proveďte své rozkazy. Zapište to do lodního deníku, pane, dodal kapitán Jancej přes rameno strážního důstojníka. Za dalších 30 minut prošla vyčleněná posádka vzduchovým uzávěrem lodi AS Triplex a vešla do uzávěru druhé lodi. PRS Stopař byl znovu uveden do služby. Na lodi AS Triplex zůstal kapitán Jancej, poručík Thurlov, nyní ve funkci výkonného důstojníka a astrogátora, podporučík Peters, teď jako šéf inženýr a dále kadet Jensen jako vrchní spojovací důstojník, kadeti Jerman a Dodson jako strážní důstojníci a veškeré další funkce a doktor Pitzkerin jako lodní lékař. Komandér Miller, nyní kapitán Stopaře, měl o jednoho důstojníka méně než kapitán Jancej, ale všichni jeho důstojníci byli zkušení. Kapitán Jancej mu je sám vybral a sám se spokojil s kadety. Sám by si byl osoboval velení na opuštěné lodi a vyzkoušet si své možnosti s ní, kdyby nebylo jedné věci, zákon nic takového nedovoloval. Mohl by na ní umístit podřízeného velitele a tak ji uvést znovu do služby, ale na jeho vlastní lodi nebyla žádná možnost přenést svou autoritu na někoho jiného, byl v zajetí svého vlastního jedinečného statutu velícího důstojníka, který pracuje a rozhoduje výhradně sám. Ve svém původním letovém plánu měl Stopař i záměr, že může přistát v přístavu Deimos, Mars, pokud by jej Mars předhonil a byl ve výhodné poloze. Zpoždění způsobené katastrofou lodi zapříčinilo, že plánovaná orbita vůbec nepřicházela v úvahu. Mars už byl úplně někde mimo místo předpokládaného setkání. Dále si kapitán Jancej přál, aby se ohromující doklady, které byly na palubě Stopaře, dostaly na základnu Terra tak rychle, jak to jen bude možné, mělo by jen malý význam posílat je na předsunuté hlídky na vnějších satelitech Marsu. Proto se z AS Triplex do menší lodi přečerpávaly pohonné hmoty, dokud její palivové nádrže nebyly plné a byla pro ní vytýčena rychlá, téměř úplně přímá, i když neekonomická trasa k Zemi. Za to AS Triplex při použití ekonomické mnohem delší orbity Hohmannova 17 typu se mohla loudat za oběžnou dráhu Marsu, za oběžnou dráhu Země v současnosti nebyla Země nikde v blízkosti lodi, pak stále dále, pak kroužit okolo Slunce a zase pryč od něj, takže Zemi by dostihla asi o rok později než Stopař. Měla dost pohonných hmot, aby toto dokázala, i přes znovu naplnění Stopaře, ale byla omezena orbitami časově náročnými, i když šetřícími palivo, orbitami vhodnějšími spíše pro obchodní plavidla než pro lodi patroly. Matt v jedné ze svých četných rolí pomocníka astrogátora zaznamenal výstřední charakteristiku orbity lodi a upozornil na to Oscara. Hele, Ozzy, pojď se na to podívat, když se dostaneme na bod perihelia, na opačné straně Slunce, tak skoro přestřihneme pár mraků nad tvým domovským městem. Vidíš, Oscar prohlížel na mapě vyznačené polohy. Tak vida, ať se propadnu, jestli to není pravda. Jaké je největší přiblížení? Méně než 100 tisíc milion zrovna se do ní trefíme, zjistil jsem, že starý je úplný divoch, když jde o opravdu výkonné orbity. Nechceš vyskočit z lodi. Stěží bychom si tam mohli narychlo zaskočit, komentoval to suše Oscar. Och, kde je ten starý pionýrský duch? Mohl bys čmajznout jeden z džípů a odjet ještě dřív, nežli tě začnou postrádat. Sakra, to bych opravdu rád. Bylo by prima udělat si malou dovolenou, pokýval Oscar smutně hlavou a zíral na mapu. Já vím, co tě žere, od té doby, co z tebe udělali vedoucího odboru, si najednou dostal smysl pro odpovědnost. Jak to chutná, být jedním z mocných. Zatímco hovořili, přišel do navigační místnosti Tex. Vpadl do řeči, jo, jdem na to, Ozzy, jen to oznam lidu. Oscarova bledá kůže zrůžověla. Přestaňte se po mně vozit, vy holomci. Moje chyba to není. OK, teď si můžeš pospíšit. Vážně, pokračoval Matt, je to pro nás všechny veliký přelom, jsme výkonní důstojníci lodi, zatímco se předpokládalo, že jsme jenom na výcvikové cestě. Víte, co tím myslím? Ty vůbec myslíš? Zeptal se Tex. Drž hubu. Jestliže si udržíme čisté nosy a dostaneme možnost ukázat, co dovedeme, pak by to mohlo znamenat i důstojnické patenty pro nás všechny. Že by mi dal kapitán Yancey důstojnický patent. Řekl Tex. To je pitomost. Dobrá, ale Oscarovi by ho dal skoro jistě. Prese všechno je to šéf velící důstojník. A já vám říkám, že to nemá žádný význam, protestoval Oscar. Jistě, dostal jsem to označení spojovacího důstojníka, ale nemohu se spojit s nikým. Jsme mimo hranice dosahu, s výjimkou stopaře a i tahle loď od nás rychle upaluje pryč. Pořád mimo hranice dosahu spojení nebudeme. To nebude znamenat žádný rozdíl. Dovedete si představit starého, jak nechá mne, nebo kohokoliv z nás, udělat cokoliv, aniž by se nám díval na záda. V každém případě já žádný patent nechci. Dovedete si představit, že bychom se vrátili zpátky a naše patenty by nebyly potvrzeny. To by bylo trapné. Já bych se chopil příležitosti, oznamoval Tex. Možná, že by to pro mne byla jediná možnost, jak nějaký patent vůbec dostat. Přestaň se chovat jako osiřelé dítě, Texi. Představ si, že by tě takhle slyšel mluvit tvůj strýc Bodie. Ve skutečnosti se atmosféra v lodi velmi změnila, ačkoliv kapitán Yancey nebo poručík Tvurlov nebo oba i nadále kadety velmi pečlivě kontrolovali. Když na ně kapitán Yancey výdelně mluvil, oslovoval je křestním jménem a úplně vynechal používání slova kadet. Někdy promlouval k lodním důstojníkům a používal tento termín tak, že plošně zahrnoval i všechny tři kadety. Ale neexistoval tu ani žádný náznak, že by mohly být skutečně na důstojníky povýšeni. Loď byla už mimo pás asteroidů, mimo dosah všech rádiových stanic a v neomezeném stavu bez tíže, takže služby na lodi byly lehké. Najednou měli kadeti spoustu času na studium a dost času na hraní karet i na mužské potlachy. Matt si rychle osvojil své nové úkoly a pak dosáhl bodu, kdy se mohl zahrabat do lodní knihovny hledaje pokročilejší práce, dokonce i pro kurzy, které jim byly jen v obrysech naznačeny, když opouštěli Randolph a měli se zúčastnit krátkého křižování výcvikovou lodí. Kapitán uspořádal řadu seminářů, z části, aby vyplnil svůj volný čas a z části jako doplněk k jejich vzdělávání. Tyto semináře se týkaly jednak problémů, kterým museli důstojníci patroly čelit jako astronauti, jednak těch otázek, s kterými se setkávali ve své ještě vážnější funkci diplomatických reprezentantů. Yancey přednášel i lektoroval dobře. Kadeti také zjistili, že se dokáže ponořit do vzpomínek. To obojí bylo zábavné i poučné a pomáhalo jim to trávit nudné týdny. Za dlouhou, velmi dlouhou dobu se konečně dostali do dosahu rádiového vysílání z Venuše a najednou tu byla pošta pro ně všechny, zprávy, které je stíhaly po celou dobu jejich cesty přes polovinu slunečního systému. Oficiální depeše z departmentu blahopřála velícímu důstojníkovi k nalezení stopaře a zmiňovala se i o lodní posádce a to se služebním postupem dostalo do osobního záznamu každého z nich. Soukromá zpráva od Hartleye Millera oznamovala kapitánu Yanceyovi, že jeho cesta zpátky dopadla dobře a že intelektuálové byli nad některými doklady z obsahu lodi u vytržení. Yancey to celé posádce nahlas přečetl.